entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. ...1997 yılında Birleşik Krallık Hong Kong'u tek ülke iki sistem sloganı ile Çin'i devrettikten sonra Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrol ataklarını halk protestolarla defalarca geri püskürtmeye çalıştı. 2014 yılında Hong Kong'u yönetimi için aday olacak kişilere Komünist Parti'nin ön eleme şartını da içeren yasa önerilerine karşı kreatif yaklaşımlarıyla sokaklarda yerlerini aldılar. Baş kaldırdılar, her alanda itiraz ettiler, kitle protestolarını uluslararası basın organlarının ilk sayfalarına taşıdılar. Bazıları buna sarı şemsiye devrimi dedi. Şemsiyeler aslında hem simgesel hem fonksiyoneldi. Şöyle ki, işler kızıştığında polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtma çabalarına şemsiyelerini gazın geldiği yöne doğru açarak cevap veriyordu Hong Kong halkı. 2019 yılında Beijing hükümeti yeni bir kanun teklifini gündeme getirdi ve bu teklife göre Hong Kong'da suçları kesinleşen kişiler Çin'e iade edilebileceklerdi. Her ne kadar Beijing kanun kapsamındaki suçların politik ve dini suçları içermeyeceğini söylese de Hong Konglular bu yasanın farklı sonuçlar doğuracağı endişesiyle tek çareleri olan protestolara sarıldılar. Aralarında sanatçı Ai Weiwei'nin de bulunduğu birçok uluslararası sanatçı, düşünür ve gazeteci de Hong Konglulara destek veriyor. İnsan hakları üzerine uzmanlaşan organizasyonlar halkın endişelerinin geçerli olduğunu söylüyorlardı. Ama Beijing hükümetin artık geri adım atma niyeti yoktu. Bunun ilk sinyalinde geçtiğimiz Haziran ayında Hong Kong üzerindeki kontrolü gevşetmek yerine bunu daha şiddetli bir baskı rejimine, bir başka korku imparatorluğuna dönüştürecek yasayı geçirerek verdi. Ulusal güvenlik yasası kapsamında herkes birbirini anonim olarak ihbar edebilecek, ihbar edilenler tutuklanacak, suçları sabit görülenler de müebbet hapse kadar varan bir skalada yargılanabileceklerdi. Kasım ayına gelindiğinde bu yasa kapsamında kurulan ihbar hattına gelen suç duyuruları 1000'i aşmıştı. Aynı ay şehir meclisinde görevli yasa koruyucuların demokrasi yanlıları hem iş arkadaşlarının yapılan ihbarlar sonucu tutuklanmalarını hem de yasayı protesto amaçlı toplu istifa ettiler. Aralık ayında genç, demokrasi yanlısı ve muhalif aktivistler evlerine yapılan operasyonlarla tutuklandılar. Milyarder medya patronu Jimmy Lai de tutuklananlar arasındaydı. Son olarak da Birleşik Krallık, Hong Konglulardan şehirden ayrılmak isteyenlere kapılarını açarak minimum 5 yıllık kalma izni vereceğini açıkladı. Ülkede en çok baskı görenlerin arasında şaşırtmasız gazeteciler, entelektüel kesim ve sanatçılar geliyor. Birazdan bu dünyanın içerisinden birisine 3,5 yıldır Hong Kong'da yaşayan ve Asya Sanat Arşivinde küratör olarak görev yapan Özge Ersoy'a bağlanacağız ve ülkede neler yaşanıyor, sanat ve düşünce kesimine yansımaları nelerdir onları dinleyeceğiz. Ama önce Sepultura bize Refuse, Resist diyecek. Bugün günlerden 11 Ocak 2021, Entropi'nin 19. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Özge, hoş geldin. Hong Kong'dasın. Bayağı hızlı 4 yıl neredeyse geçirdin orada. 3,5 yıl olmuş. Biz de seninle arada konuşurken fark ettim ben. Sen gittiğinden beri sular durulmuyor. Bir de üzerine pandemi geldi. Zaten güvenlik kaygısıyla işe giderken bir de sağlık endişesi çıktı ortaya. İyice eve kapandınız. Bugün senden Hong Kong'da tam olarak neler oluyor bize bir anlatmanı isteyeceğim. Aslında bir süredir bunu Entropi'de konuşalım diyorduk seninle beraber ama dün şehirde... Pardon, birkaç gün önce şehirde BBC'nin haberlerine göre 1000 polisin yer aldığı ve 72 haneye düzenlenerek tam 53 demokrasi taraftarının aktivistin tutuklandığı bir güne uyandı Hong Kong. Gerçi bunların birçoğu salındı gelen son haberlere göre. Sanırım 3 kişi hala tutuklu. Bu insanları 2020'de ertelenen seçimlere karşı aday çıkararak hükümeti devirmeyi planladıkları yönde yapılan bir seri suçlama var. Bundan sonra belki bazı gelişmeler daha olmuştur benim kaçırdığım. Eğer hatam varsa sen beni düzeltirsin. Dinleyicilerimizden de olan biteni takip edenler biliyordur. Aslında 1997'de Birleşik Krallık'ın Hong Kong'u bir ülke iki sistem tanımı altında koloniler arasından çıkartıp Çin'e devretmesiyle birlikte çok da sakin geçmiyordu zaten yıllar ama 2019'dan bu yana Çin kontrolü hızlı bir şekilde ve katlayarak artırmış gözüküyor. Artık iş kontrolden ziyade daha çok net bir baskıya dönüşmüş durumda. Aralık ayında tutuklanan genç aktivistler var listemizde. Medya patronu, milyarder Jimmy Lai, onu tutukladılar. Adamcağızın kelepçeli görüntülerini yayınladılar. Kasım ayında aslında bu işlerin bu hale geleceğini sinyalini bize veren demokrasi taraftarı yasa koruyucuların toplu istifasıyla karşı karşıyaydık. Onun öncesinde Çin'in yoğun protestolara rağmen çıkardı ve ihbar kültürünü tırnak içerisinde ihbar kültürünü yasal hale getiren ve hatta teşvik eden ulusal güvenlik yasası. Şimdi tüm bu sürecin bu en son 2 yıllık dilimi 12 Haziran 2019'da 1 milyondan fazla insanın sokağa çıkmasıyla ve birçok ülkede de onlara destek için gösterilerin düzenlesiyle başlayan Beijing'in Hong Kong için öngördüğü bir yasa tasarısıydı aslında. Bu tasarı Hong Kong'da tutuklananların Çin'e iade edilmelerine olanak sağlayacaktı. Buna karşı çıkan demokrasi taraftarlarının başında da kendi tecrübelerinden yola çıkarak neler olabileceğini anlatmaya çalışan bir sanatçı vardı, Ai Weiwei. O da bütün bulunduğu yerlerdeki protestolara zaten katılıyordu. Basına demeçler veriyordu bu konuyla ilgili. Özge, biz orada yaşayan birisi olarak, bayağı senelerdir orada yaşayan birisi olarak Hong Kong'da neler oluyor? Bunun senin de birebir içinde olduğun ve gözlemlediğin kadarıyla sanat ve düşünce camiasına yansımaları nedir? Anlatır mısın? Merhaba Bikem. Giriş için ve davet için çok teşekkürler öncelikle. Dediğin gibi Hong Kong'a geleli 3,5 sene oldu. Uzun seneler demek zor bence. Bence oldukça kısa bir süreden bahsediyoruz. Değil mi? Ben de 2 sene diye hesaplıyordum. Sonra birden sen söyleyince, düzeltince bayağı olmuş. Evet, zaman hızlı geçiyor. Ama neler yapıyorum burada belki çok az ondan bahsedebilirim. Burada Asya Sanat Arşivi isimli bir sanat kurumunda çalışıyorum. Kâr amacı gütmeyen, Asya'daki yakın sanat tarihlerine bakan, kütüphanesi ve arşiv koleksiyonu olan bir kurum bu. Benim görevim ise buradaki kamu programlarını ve sergileri yönetmek küratör olarak. Dolayısıyla siyasi bir analiz yapmayacağım ama bahsettiğim gibi protestoların, ulusal güvenlik yasasının ve zamanımız kalırsa biraz da pandeminin kültür alanındaki etkilerinden bahsetme ve kendi gözlemlerimi paylaşmak isterim. Önce şunu söylemek istiyorum. Hong Kong'a geldiğimde beni en çok şaşırtan şeylerden biri şuydu. Sohbet ettiğim kültür kurumlarında çalışan bazı kişiler bu kurumların sadece arşivleri ya da koleksiyonları olduğu için ya da sadece düzenli sergiler yaptıkları için her zaman güncel konulara ve aciliyetlere cevap verdiklerini düşünüyorlardı. Genelliyorum tabii ki ama bir şekilde her zaman geçerliyiz, her zaman önemliyiz gibi bir tavır vardı. Hı hı. Benim çok yadırgadığım bir düşünce şekliydi. Bu özellikle gezi sonrasında İstanbul'daki sanat çevresinde kurumların geçerliliğini, potansiyellerini, sınırlarını hep etraflıca konuşma fırsatımız olmuştu. Seninle de birçok konuşmamız oldu bu konularda. Doğru. Bu kurumların kullanıcılarıyla olan güven ilişkisinin nasıl bir anda, bir gecede, bir günde kırılabileceğini tartışmıştık. Hı hı. Şimdi bu konuşmalar bence sanatçılar için çok önemli, kültür çalışanları için çok önemli, kurumlar için çok önemli. Çünkü kurumlardan neler talep edebileceğimizi birbirimizle konuşarak öğreniyoruz. Kurumlar ise bu talepler doğrultusunda ne yapabileceklerini öğreniyorlar. Şimdi böyle bir tartışma ortamından sonra Hong Kong'a taşındım. Ve buradaki kendine oldukça güvenen, söylemek haddime mi hakikaten bilmiyorum ama bazen çok da sorgulamadan güvenen bir tavırla karşılaştım. Fakat bu tavırlar dediğim gibi protestolar başladıktan sonra değişti. Takip edenleriniz hatırlayacaklardır. Bikem senin de söylediğin gibi Haziran 2019'da başladı protestolar. Hı hı. Bahsettiğim gibi çıkış sebebinde bu suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini sağlayacak tartışmalı bir yasa tasarısı vardı. Ama bu zaman içerisinde büyüdü. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının yasal güvence altından kalkmasına ve buna karşı verilen tepkilere dönüştü. Çok büyük çaplı ve uzun soluklu protestolara evrildi. Güvenlik yasasının çıkması, ulusal güvenlik yasasının çıkması Haziran 2020. Yani yaklaşık Tabii. bir sene devam etti protestolar. Yani bu dönemde sanat alanında çalışan, Hong Kong'lu olan genç arkadaşlarımızla birçok sohbetlerde bulundum. Bunların birçoğu kurumların protestolara yeteri kadar hızlı cevap veremediğinden yakınıyordu. Benim sormaya gayret ettiğim sorularsa gezi zamanından öğrendiğim sorulardı. Yani kültür kurumları bahsettiğimiz direnişe uzun vadede katkıda bulunabilecek tartışmaları nasıl destekleyebilir? Bence buradan başlamamız lazım, böyle yakınmaktan ziyade. Ben bunu söylemeye gayret ediyordum. Ya da sokaktaki hızdan farklı olarak daha yavaş, daha uzun soluklu tartışmalara nasıl yer verebiliriz? Benim aklımdaki sorular buydu açıkçası. Bazen hemen yanı başınızda olan siyasi bir duruma hemen cevap veremiyorsunuz. Sıcağı sıcağına olan bir olayı derinlemesine tartışma fırsatı bulamıyorsunuz. Bu sürede mesela Hong Kong dışından gelen sanatçılarla konuşmalar yaptık. Senin de tanıdığın Köken Ergun mesela Hong Kong'a o dönem gelmişti. Köken gezi sonrasında bu bir grup sanatçı ve kültür çalışanıyla birlikte kurduğu arşivden sonra inisiyatifinden bahsetti. Gezideki geziye katılan sanatçıların nasıl geziye hemen cevap veren üretimler yapmama kararı aldığından bahsetti. Bunlar yapılan tartışmalar değildi benim gördüğüm kadarıyla. Kısıtlı bilgim ve dil kabiliyetim tabii limitasyonlarıyla. Onun dışında aklıma şöyle bir örnek geliyor. Mesela Filistin'de 10 seneyi aşkın süre sanat, mimar ve eğitim alanında çalışan iki sanatçı var. Alessandro Petti ve Sandy Hilal. Onlar geldiler. Onlar da dediler ki devamlılık dediğimiz şey, süreklilik veya istikrar dediğimiz şeyler dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı için geçerli. O daha büyük bir kısmı için nasıl bir lüks, bunlar nasıl bir ayrıcalık, bunlar hakkında biraz konuşmaya çalıştılar. Ve siz bunları düşünürken de sokak kaynıyordu aslında. Yani öyle böyle değil. Hani biz geçen seneyi belki pandemi içerisinde geçirdik ama aynı zamanda Hong Kong'dan haberleri yansıyanlar da genç insanların özellikle bu bilgisayar oyun çağı, yaşlarındaki insanların, protestocuların, aktivistlerin bir şekilde bilgisayar oyunlarından ilham alarak sokaktaki protestolara o yaratıcılıkla katıldıklarından bahsediyordu. Yani siz bir yandan işin entelektüel tarafındaydınız ve bunları entelektüel platformlarda çözümlemeye çalışırken ya da bir şekilde hani onu masaya dökmeye çalışırken önümüzde ne var neye bakıyoruz. Bu arada sen bir arşivde çalışıyorsun. Hani program öncesinde de konuşuyorduk hani onun bellek değeri nedir? Ve sokakta bir yandan kaynıyordu. Şeyde kanun koyucular tarafında toplu, özellikle demokrasi taraftarları arasında toplu istifalar oluyordu yakın dönemde, Kasım ayında sanırım. Vesaire vesaire. Arka planda da böyle bir şey vardı, bir gerçeklik vardı devam eden. Evet, yani bu noktada da şunu söylemek doğru olur. Yaptığımız şey bu daha yavaş olan, daha entelektüel tartışmalar tek yol değil. Açıkçası hepimiz varoluşsal krizler içerisindeyiz. Çünkü dediğim gibi sokakta yaşanan bu durum, ki hani katılan birçok kişi vardı etrafımda protestolara. Hızlar çok farklıydı. Tartışma kapsamları çok farklıydı. Bazen yurt dışından gelen kişilerin, sanatçıların söylediği tamamen alakasız ve soyut da gelebiliyordu. Ama bunlara rağmen bu konuşmaların devamlılığı, sürekliliği olması konusunda diretmeye gayret ettik. Tabii ki Hong Kong'da olan sanatçılar da vardı. Mesela Linda Lai diye bir sanatçı hemen aklıma geliyor. Kendisi 1989'daki Tiananmen katliamı sonrasında yaşananların yasını tutabilmek için sanatçıların o dönemde neler yaptığını, nasıl performanslar ortaya koyduklarını ve o performansların kayıtlarından, belgelerinden, arşiv malzemelerinden çıkarak şimdi bugün öğrencilerle bunları yeniden yorumlamaya açmak ne demek, bu tarz soruları da soruyordu. Dolayısıyla böyle bir kafamızda paket oluşturmaya, program oluşturmaya çalışıyorduk ama genellikle şunu söyleyebilirim. Arşivlemek, hatırlamak ve yeniden yorumlamak bunların önceliğine yeniden tekrar tekrar konuştuğumuz bir dönemdi. Ama ne oldu? Tabii ki Haziran 2020 ile birlikte, yani Ulusal Güvenlik Yasası'nın çıkmasıyla birlikte bütün bunları yeniden düşünüyoruz. Bu yasayı tamamen şimdi özetlemek benim yine haddime değil ama şöyle söyleyebilirim. Bu yasaya göre Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen her türlü etkinlik, her türlü eylem yasaklanıyor ve suç sayılıyor. Evet. Bunun etkileri nasıl görüldü? Onlardan birkaç örnek verebilirim. Bu yasa çıktıktan birkaç saat sonra bazı siyasi oluşumlar kendilerini hemen feshettiler. Bazı siyasi partilerden de bahsediyorum. Çünkü bir parantez açalım orada. Yasa işleyebilsin diye aynı zamanda bir tane bir hotline, bir acil çağrı merkezi gibi bir şey kuruyorlar. Ve insanlara diyorlar ki güvenlik, ulusal güvenlik ihlali olarak görebileceğin durumları bize ihbar edebilirsin. Ve biz anonim olarak ihbar edebilirsin. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehdit, öyle değil mi? Ve demokrasi taraftarı birçok kurumda aynı senin söylediğin gibi kendi güvenlikleri, kişisel güvenlikleri için mecburen oluşumları feshediyorlar. Evet, yani bu sadece kültür kurumlarına ya da siyasi oluşumlarda hemen gözükmedi. Kafelere, restoranlara da bakarsan mesela duvarlarınızda notlar vardıysa protestoya dair, fotoğraflar vardıysa, posterler vardıysa bunlar bir akşamda hepsi indirildi. Hı hı. Bir korku rejiminden bahsediyoruz dediğin gibi. Bu konuşmanın başında geçen hafta tutuklanan, bu sayısı 50'nin üzerinde politikacı, aktivist ve düşünürden de bahsettin. Bunlar çok çok önemli çünkü bir nesil politikacının ve muhalefin faaliyetini toptan durdurmak anlamına geliyor. Bu tabii ki sanat alanını, kültür alanını nasıl yansıyacak? Üniversitelerde aynı şekilde baskı altında bir sürü yeni atanmalar gerçekleşiyor ya da işten çıkarılmalar gerçekleşiyor. Bunları düşünmeye devam ediyoruz. Ben kültür tarafından biraz yine örnek verebilirim istersen. Hı hı, çok iyi olur. Türkiye'de çok da yabancı olmadığımız bir pratik var. Bazen kimi sergileri yaparken ya da kamuya açık koleksiyonları, kütüphaneleri oluştururken zaman zaman diyelim yine avukatlardan görüş alıyoruz. Şimdi Hong Kong'da da benzer bir pratik gelişiyor. Bu tür görüşmelerin içinde ben de yer aldım. Sebebi ise şu, yasayı daha iyi anlamak istiyoruz. Kesin sınırlar var mı bunları bilmek, nerede muğlaklıklar var bunları biraz tartışmaya ihtiyacımız var. Ve bu yasa kapsamında net olan mesela yasaklar var. Örneğin bir kişi kamuya açık bir konuşmaya katılır ve Hong Kong'un, Tibet'in veya Tayvan'ın bağımsızlığını savunursa birinci derecede suç işlemiş oluyor. Hı hı. Konuşmanın ev sahipliğini yapan kurum bu kişiyi durdurmaz ise ikinci derecede suç işlemiş oluyor. Yani mesela bu noktada yasanın nerelerde çok çok net olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda birinci derecede suç işlemenin de cezası müebbet hapis zaten, değil mi? Maksimum ceza olarak da yasa aynı zamanda müebbet hapsi öngörüyor. Ve genelde de şimdi bu yasa onaylanmadan önce tutuklanan 3 tane çok yurt dışındaki hani yabancı basında yakından izlediği ve tanıdığı aktivist vardı. Genç bunlar 20'li yaşlarında. Bir tanesi hatta Hong Kong'un Mulan'ı diye geçiyordu. Chow sanırım. Agnes Chow. Ve onlar kıl payı kurtardılar kendilerini. Çünkü onların tutuklanma döneminde daha bu yasa henüz geçmediği için birkaç aylık hapis cezasıyla cezalandırılır. Ama bugün aynı kişiler aynı suçlardan yargılanıyor olsalardı müebbet hapis alacaklardı. Evet, retroaktif olarak işlemediğini söylüyorlar yasanın ama onu ilerideki davalarda göreceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani tabii ki netlikler, muğlaklıklar dediğim gibi çok belirsiz. Muğlak konularda konuşuyorsak başka bir örnek daha verebilirim. Tabii ki. Yine daha kültür kurumlarını düşünerek. Örneğin Hong Kong'dasınız, kamuya açık bir kütüphaneniz var ve kütüphanenizde sanatçıların bu 2019'da başlayan protestolar hakkında ürettiği sanatçı kitapları veya fanzinler yer alıyor. Şimdi bu yayınların bir kısmı bağımsızlığı savunduğu için yeni yasa kapsamında suç unsuru olarak değerlendirebilirler. Kitapların kendisi suç unsuru değiller çünkü retroaktif olarak yasa işlemiyor, bunu söylüyorlar. Fakat siz bir kütüphaneyseniz ve bunları kütüphanenizde barındırıyorsanız bu suç unsuru olarak değerlendirilebilir. Şimdi şöyle bir soru gelebilir burada. Bu kitaplar aslında propaganda malzemesi olmak zorunda değiller. Bunlar bir kütüphanede yer alıyorlar. Dolayısıyla araştırmacılar için çalışma materyalleri olarak düşünülebilirler. Çünkü günün sonunda gerçek bir olaydan bahsediyorlar. Yani protestolar gerçek bir olgu. Materyaller de buna dair belgeler sunuyor. Ancak avukatlar da şöyle cevap verebiliyorlar. Belgeleme ve taraf alma diye bir ikilem var burada. Ve erişimden konuşmak zorunda kalıyoruz. Erişimi sınırlandırmazsanız diyorlar, malzemeleri kamuya açık tutarsanız taraf aldığınızı ve propaganda yaptığınızı söyleyebilirler bazı yetkililer. Biz şimdi bu noktaya gelmedik ama büyük bir sanatçı inisiyatifi ve kurumlarla birlikte bu soruları beraber sormaya şimdi gayret ediyoruz. Tabii yani çünkü birebir de sizi ilgilendiriyor. Yani orada bir arşivden bahsediyoruz. Hani belki bu bahsettiğin ürünlerin bir kısmı sizin arşivinizde yer alacak tarzda şeyler ya da alması gereken tarzda şeyler. Böyle bir durumda nasıl bir pozisyon olacaksınız? Suç işliyor mu olacaksınız falan gibi birçok soru var. Peki bir de en son şunu konuşalım. İngiltere'de dedik ki hani İngiltere hala elde Hong Kong'un üzerinde koruyucu elini, daha doğrusu Hong Kongluların, Hong Kong'un değil ama Hong Kongluların üzerinde bir nebze tutuyor gibi gözüküyor. Şöyle bir gelişme var. Ay sonunda, yani Ocak ayı 31 Ocağı kadar bildiğim kadarıyla İngiltere'ye gitmek isteyen ve orada yaşamak ve çalışmasını devam ettirmek isteyen insanlara 5 yıllık bir otomatik kalım izni, Hong Konglulara 5 yıllık bir otomatik kalım izni veriyorlar ve sen orada eğer dilersen bu süreç içerisinde kalıcı bir izne de dönüştürebiliyorsun bunu. Peki sizin etrafınızda, ya özellikle bu son yasa da göz önünde bulundurulduğu zaman, son aylarda ve son yıllarda yaşananlar da düşünüldüğü zaman, sanatçılar ve entelektüeller, yani beyin tabakasından gitmeyi düşünen insanlar var mı ya da gidenler var mı? Bu böyle hakkı sayılır rakamlara ulaşır mı sence? Çünkü Hong Kong küçük bir yer neticede. Evet. Kişisel gözlemlerimi paylaşabilirim yine burada. Tabii ki. Spekülasyon yapmak da istemiyorum ama benim çevremde gitmeyi düşünen gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar var. Hı hı. Çünkü uzun vadede üretimlerinin tehdit oluşturabileceğini düşünüyorlar. Ya da istedikleri özgürlükte üretemeyeceklerini düşünüyorlar. Bunlar bir grup. Herkes değil tabii ki. Diğer taraftan şöyle düşünenler de var. Böyle bir hepimizi bir kıyma makinesine atıyorlar ve hepimiz aynı olacağız gibi bir şey söz konusu değil. Herkes kendi düşüncesini, kendi ifadesini belli limitler içerisinde gerektirdiği yaratıcılıkla ifade etmeye devam edecek. Kendi direnişini kendi şekliyle yorumlayacağız diyen arkadaşlarım da var. İngiltere'nin bir noktada böyle kurtarıcı rolü üstlenmesinden çok rahatsız olan tanıdıklarım da var. Belki onu da söyleyebilirim. Örneğin Isabel Chung diye bağımsız yazar olarak çalışan bir tanıdığım var. Kendisi bunun üzerine The Atlantic'te bir yazı yazdı. Bütün bu sömürgecilik tarihini ve kurtarıcı rolü düşündüğümüz zaman yeniden bu kurtarıcı rolünün bu kadar özellikle bu dönemde gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlıktan da bahsetti. Ki çok haklı bir gerekçe değil mi? Gerekiyor, evet. Zaten postkolonyalist topluluklarla çalışan birisi olarak benim gözlemlerim de o yönde. Kolonyalizmden çıkan toplumlar sonrasında özellikle burada böyle hani bir tarafta da Çin gibi büyük ve kendi bölgesini tekrardan kontrol altına almak isteyen bir güç olduğu zaman çok ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu bir süreç. Bakalım bu süreç nereye doğru evrilecek? Şimdi biraz sanki Çin tarafı işin ağır basmış gibi, sanki Hong Kong Çinleşiyormuş gibi. Bunu Ai Weiwei de zaten söylemişti defalarca kendi verdiği röportajlarda. Eğer demişti bu yasa geçerse, bu ulusal güvenlik kanunu geçerse, o zaman bir ülke iki sistem ortadan kalkacak. Sanki biraz o yöne doğru bir gidişat var gibi ama sen oralardasın, bir süre daha kalıyorsun. Bizim Hong Kong muhabirimiz olarak, Entropy'nin Hong Kong muhabiri olarak ara ara sana geri dönüp son gelişmeleri almaya devam ederiz. O yüzden gözlemlerini her zaman, zaten sen öylesin ama gözlemlerini bizim için de iki kere aktif tutarsan çok seviniriz. Tabii ki ben çok büyük dersler alıyorum. Mümkün olduğu kadar da paylaşmak isterim seninle ve sizlerle. Umarım konuşmaya devam ederiz. Umarım. Bu arada pandemi içinde kendine çok dikkat et. Orada da bayağı durumlar gergin, farkındayım. Ama burada da aynı durumdayız. O yüzden artık ilerleyen program... Nasıl? Gifler karşılıklı. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Özge, çok teşekkür ederim katıldığın için. Dikkat et kendine. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.